بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا رسالته 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. لو إن شاء الله تنجي سلني ما هي صفة الصلاة الميت؟ سسا نمنكم صلي ميت فيبي. جواب: صفة صلاة الجنازة، صفة صلاة جنازة أن يوضع الميت بين يدي المصلي، أيكو ميتي مبيلي يويني كسوالي دون أمناك حسوالي ميتي يفكو يكو باك بنتي يكو نيوما. طبعا كويلي يكليتو ميتي أنا يكو كولي نيوما، ألف بعدها أنا يتويني يتويني جنيزة يكو مبيلي. سأنا يتكاني كسوالي ومازو أو يكو مبيلي كولي مبيلي. ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. Ikiwa amekufa ni mwanamume, basi imamu atasimama sehemu ya kichwa chake akielekea kichwa chake, na ikiwa mwanamke atasimama katikati yake, yani katika ile kiuno chake. Na vile vile makosa yanatokea kwa baadhi ya Waislamu, jeneza likija sehemu yoyote likiingizwa, wewe tu uliza kichwa kiko wapi, basi sengele labda kichwa uweze kupata kiko huku, mtu asema jeuzeni jeuzeni. Sasa utageuza sehemu nyingine, kuna watu wenye kuswali swali ambao wenye kugeuza jeneza hawaangalii, mara ashampiga fauli jamaa kichwa, ile miguu yake ile shampiga jamaa hivyo, haya jamaa shaanza kutoka damu, vita ba kabla watu badala ya watu waswali maiti, watu wapigana ndani ya msikiti. Sasa imamu anakuwa ni kama refari, sasa au huko. Haya ni mambo ambayo yatokea, watu wasifanye mambo kama hayo. Lakini kuna wengine kidogo wanaambia jamani tuwe na subra, kuna wengine ambao ni wenye kuswali baadaye tuwaache wamalize kuswali. Kuna wengine nasema hakuna bana sona. Jahali pia ni kitu kimoja hatari sana kwa watu. Thuma yukabiru takbira alula, kisha atapiga takbira ya kwanza, yaqra'u fiha Surat al-Fatiha, atasoma Surat al-Fatiha, atasoma Surat al-Fatiha na sura nyingine, sura fupi tu. Thumma thaniya, kisha ya pili, yusalli fiha ala nabi sallallahu alayhi wasallam, atamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kumsalia mtume ni salatu ibrahimiya, si kama wanafanya masufi allahumma salli ala muhammadin allahumma salli ala muhammadin, aa unaisoma yote. Thumma thalitha, kisha takbira tatu, yad'u fiha lilmayit, atamwombea dua yule maiti. Waddua ma'ruf, na dua ni ma'ruf, fi kutubi ahli alilmi, katika vitabu vya ahli alilmi, yad'u awalan bidua ilam, mwanzo ataomba dua ya am ya kuenea. Dua ya am ya kuenea ni ipi? Allahumma ighfir li hayyina wa mayitina wasaghirina wakabirina, maarufu. Allah msamehe maiti wetu, msamehe waliokuwa na uhai na waliokufa, na wadogo na wakubwa, ila akhiri. Hadithi ni maarufu. Vilevile tamwombele allahumma fillahu warhamhu waafihi waafanhu mpaka mwisho. Kuna baadhi ya watu hawajui hizi, hasa hasa watu wazima na vijana. Walewa vijana wasema kidotcom hawajui, wao tu waswali tu, kazi yao ni kuinua mikono kupiga takbir basi. Hata sijui kama Surat al-Fatiha unaisoma kisawasawa, alhamdu alhamdu, soma tu, watu hawajui. Sasa ni msiba huu. Sasa waingia pale kama ambapo ingekuwa competition musabaka wa kusoma magazeti wangeshinda. Thumma dua al-khas, kisha utaomba dua khas alwarid iliyokuja ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema wa illa yatayassara lahu maarifatu dhalika, ikiwa si hakupata wepesi na usahali kujua jambo kama hili, daa bima yastahdhiru, ataomba kwa kile ambacho kinayomjia katika akili yake. Lakini hii pia ataka usomi, zikana labda uja soma zile dua nina, lakini Allah amekujaliwa jua Kiarabu pale, hii ataka pia usomi, si hivi ukajiombea dua nafsi yako. Kama yule mmoja mazishini kule asema rabbi kfili waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, watu amin. Asante mwimbadi wa limaiti. Kuna vituko Almuhim, asema jambo la muhimu, an yakhusa bidduai almayit, yani amkhusishe ile dua ile maiti, Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma thabitu bilqawli thabit, liannahu fi hajatin ila dhalik, kwa sababu ile maiti anahitaji pale, anahitaji dua zetu. Thumma yukabiru rabia, kisha tabia takbira ya nne, wa yaqif qalila thumma yusallim, bila takbira ya nne atasema kitu bila Allahu akbar, alafu atatulia, alafu atatoa nini salamu. Wadhakara baadhi ahli alilmi, wametaja baadhi ya wanachuoni, annahu baada rabia, baada ile ya nne, yaqulu atasema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sheikh asema kuna baadhi ahli alilmi wametaja kama hivi. Wa in kabbara alkhamisa fala ba'sa, akipiga takbira tano hapana ubaya, bali huwa min as-sunnah, ni katika sunna. Ili jambo likitokea huko jamaa atashangaa, pia takbira tano, mchanganyikio ile mje tano. Fayambaghi an tuf'ala ahyanan, inatakaniwa ifanywe wakati mwingine, hatta la takhfa as-sunnah, mpaka isije kafichika sunna. Si tumezoea nne, lakini iko tano, iko saba, iko tisa. وفي هذه التكبيرة لا أعرف شيئا, أسمع كتك التكبيرة هذه سيجوي تشوتي شيئا ورد أو ورد سيجوي تشوتي أواجه لتشوكوجة بمعنى ونبيجة التكبيرة بلا قسمة في تشوتي. شيخ أسمعنا هي ونشى التواضو يا شيخ رحمه الله تعالى, كون شوازي كوا سيكا ما دعاتي وليو واجفاني كلا كتو واجوا نيل هلا واجوا. Kwa hili wana mmoja ulizwa nguzo tano za Uislamu, sasa unajua mimi. Alafu baadaye ambaye ajibisha ambaye vipi? Hebu zitaje. Jamaa mimi sijui, kurudi kwake tena. Zitaje. Nimeghafilika bana. Takwako si sawa sawa. Walakin, lakini idha kana fi niyatihi, itakapokuwa katika nia yake, ayukabbira khamsa, ikiwa katika nia yake atapiga takbira tano, falyuqassim ad-du'a baina ar-rabi'a wal-khamisa, basi itakuwa aigawani ile du'a baina ile ya 4 na ya 5. Wallahu a'lam. Masala haya kupiga takbira 5 7 9 mpaka waelimishe watu, ni mambo ambayo mpaka waelimishe watu, sio mtu akalifanya pale watu wengi watashangaa, mpaka watu waelimishwe elimishwe, alafu baadaye au labda mathalan imetokea jambo la dharura pale, labda kumetolewa tambii, maana kuna baadhi ya misikiti fulani hakuna ile ya kusimama na kutoa kalima, una kusimama na kutoa kalima kama wanavyofanya baadhi ya watu. Kwa mfano maiti inaitwa saa 6 kamili, watu wanaanza kutoa kalima mpaka ila, hakuna. Lakini mathalan imamu ampewa jukumu lile, tuseme ameambia bana yote amswalie yule maiti na kila kitu. Sasa imamu, baadhi ya ahli ilmu asema aweza kusimama kiadhini watu ni wengi, sema bwana mimi nimepata jukumu la kumswalia umaiti, na mimi bwana ni mtu wa sunna, mimi ni mtu wa sunna, sasa mtanifuata mimi ninavyosema, sitaki mbwa bidha. Sasa waelezea tu kwa ufupisho tu pale, lakini lengo lako sio kile kile tojenezo fanya vile, ni dharura inatokea ile, wasimama pale ambe bwana hivi na hivi na hivi na hivi, na msikiti huu ndio hivyo, sasa lazima mfuate. Lakini ikiwa sasa mathalan imamu sasa umfuate vile, alafu kaingia ukafanya baadhi ya mambo fulani, watu waweza kutafujo. Nini bana? Nini? Kwa nini babako wewe? Si wetu sisi bana. Icheza babakora. Sala mwisho. Sala tano. Ma hukmu takhir tah? Ma hukmu takhir tajhiz almayit? Ni hukumu gani mtu kumchelewesha kumwandaa maiti? Takhir tajhizil maiti, yule maiti kuwa uchelewesha kuandaliwa, kawa amechelewesha kuandaliwa, vile vile wa ghaslihi wa takfinihi wa salati alayhi au dafnihi hatta ihdura aqarib almayt. Hukumu gani ya kuchelewesha kumwandaa maiti, kumuosha maiti, na vile vile kumkafini maiti na kumsalia maiti na kumzika maiti mpaka wahudhurie wale watu wake wa karibu? Wa madhabit lidhalika, na kuna msingi gani juu ya hilo? Hili jambo liko maarufu. Sasa nyingine baba mkufa Kenya, mtoto wake yuko China au yuko Brazil au labda yuko Amerika. Sasa yule mtoto akasema, bana babangu asizikwe, asifanye chochote mpaka mimi nije. Ona haya mambo ambayo yanafanyika kwa baadhi ya wajinga. Hili ni jambo mtasema ni wajinga hao. Hawana elimu. Hatuwezi kufanya mambo kama haya. Kwa sababu hata ukija wewe ni nani? Wewe si chochote. Asema ta'khir, kuchelewesha tajhizi almayit khilaf sunna, ni kinyume na sunna. Sasa unafanya jambo ambalo ni kinyume na sunna, khilaf ma amara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, ni kinyume na yale ambayo aliyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume ameamrisha kinyume na hayo. Alafu hao watu wa bid'a wasiokosa heshima na wasiojifahamu wasema, mbona mtume sallallahu alaihi wasallam aliketi siku tatu? Sasa wewe na mtume mko sawa? Hiyo ndio hoja yao, wasema kio hivyo. Lakini mbona mtume hakuzikwa? Kuna mambo. Alafu sifananishe mtume na sisi, sifananishe. Miili ya mitume haiozi, na bali mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokufa ndo alizidi kuwa mzuri na kunukia vizuri. Aniambie maiti gani kitu siku tatu kwa vipi? Asifanye chochote. Sasa watu sijui kwa nini wao wachukua hivi. Ukimwambia bana maziara ni kwa nini bana? Mbona mtume alizikwa ndani ya msikiti? Hakuzikwa ndani ya msikiti, ndani ya chumba cha Aisha. Naam, mwalize Sheikh asema, faqad qala alayhi salatu wassalam, hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, asri'u bil janaza. Yaani lifanyeni haraka jeneza katika kuliandaa na katika mambo yote. Yaani kumwandaa maiti, kumuosha maiti, kumkafini maiti, kumswalia maiti, kumzika maiti. Sio mtu ankufa leo asubuhi, basi aqali aza ataka ankufa baada al-fajr. Aza kazikwa hata saa 4. Lakini watu wakachelewesha mpaka saa 7. Wengine wakambia atutamzika kesho saa 10. Ankufa leo asubuhi, atazikwa kesho saa 10 mpaka siyo mtotoke aje. Utafanya makosa. Tunasema fa intaku saliha fa khairun tuqaddimunaha ile. Ikiwa ni mwema huyo, basi ni bora kwa kile ambacho mtamtanguliza. Wa intaku si wa dhalika, ikiwa si hivyo, yani ni mwovu, fasharun tadaunahu arrikabikum, basi ni shari ambayo mwitoka kutokana nini? Mabega yenu. Sheikh asema wala yambaghi intidhar, haitakaniwi mtu kungojea sana. Allahumma illa mudda yasira, isipokuwa kwa muda mchache. Kama law intadhara, kama vile vile kungojea, bihi saa au saatain au saa mbili, wama ashbaha dhalik, na mfano wake. Nukola Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala wanavyoelezea alikufa alasiri, alikufa wakati wa alasiri na akazikwa kabla al-maghrib. Yes, kana yuko tu alikufa alasiri na akazikwa kabla al-maghrib. Paka baadhi ya wanachuoni wa mamlaka huko walipata habari kwa Sheikh al-Albani ankufa, watakujua ili kujiandaa kwenda, lakini wapi? Kaambia shazikwa. Yani kana la sunna wa mata la sunna, alikuwa katika sunna na akafa katika sunna, kama vile vile alivyoandika katika kitabu chake ahkam janaiz, vile vile alitabikisha vile vile rahimahullah. Na hiyo ni shawazi na hisabu kadhalika, wallahu hasibu, alikuwa ni mkweli katika da'wa yake rahimahullah. Wa amma ta'khiruhu, ama kumchelewesha maiti, ila muddatin tawila, kwa muda mrefu, fahadha jinayatun ala almayit, hii ni kumfanya jinaya maiti, jinaya yani ni yani umemkosea maiti kusema kweli. Lianna nafsa saliha, kwa sababu nafsi iliyo nzuri, idha kharaja, pindi takapotoka idha kharaja ahlul mayit bihi taqulu, takapotoka wale watu maiti unasema qaddimuni qaddimuni, yani tangulizeni tangulizeni, nasema hivyo mtu mwema, mtu mwema kwa shakufa nyama mjui, lakini nasema nipelekeni nipelekeni. Fatatlubu ta'jil wa taqdim, ikawa inataka nini? Ta'jil, kufanywa haraka na kutangulizwa. Liannaha wu'idat bil khair wa thawab al jazil, kwa sababu imeahidiwa khairi na thawabu iliyokubwa. Wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Inshallah kesho tutakujengia hal tushra'u as-salaa 'ala al-ghaib mutlaqa, je imekuwa sheria kumsalia mtu ghaib mutlaqa, yani mtu ambaye alikufa sehemu fulani na huko hakuswaliwa, tukawa twaswalia tu tukujiona masala kama haya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.